Na Filozofskom fakultetu održana je akcija prikupljanja hrane i novčanih sredstava za socijalnu samoposlugu Kruh Svete Elizabete. Kao volonteri sudjelovali su studenti sveučilišta u Rijeci. Profesori, studenti, ali i ostali prolaznici na Filozofskom fakultetu imali su mogućnost sudjelovati u ovoj akciji, donoseći različite namirnice ili novčana sredstva koja će se proslijediti najpotrebitijima. Poslušat ćemo što je o akciji rekla dekanica Filozofskog fakulteta Ines Srdoć-Konestra. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci tradicionalno nastojimo pomoći potrebite. Uvijek ili donacijom u vidu novca ili prikupljanjem različitih oblika pomoći nastojimo sudjelovati u ovo predblagdansko vrijeme pomoći onima koji treba. Ove godine je ovdje socijalna samoposluga, odnosno volonteri koji prikupljaju i novac i namirnice. Odaziv je čini mi se dobar i mislim da je blagdansko vrijeme ono vrijeme kada moramo suosjećati sa drugima i podijeliti onoliko koliko možemo materijalnih dobara, ali možda i nekih osjećaja sa potrebitima. O tome kako u budućnosti možemo pomoći radu socijalne samoposluge rekao nam je student psihologije i volonter socijalne samoposluge Šimun Žepina. Ova akcija će se na Filozofskom fakultetu provoditi i iduće godine, tako da svi koji nisu sudjelovali ove, naravno, imat će prilike drugi puta. I inače, možete doći u socijalnu samoposlugu na Brajdi, te donijeti različite namirnice ili novčana sredstva ako to želite donirati. Socijalna samoposluga često prikuplja sredstva u različitim trgovačkim centrima i svaki puta kada se prikuplja, ljudi mogu kupiti hranu, te donirati i onda, naravno, dalje to ide potrebiti. Predstava Pod pozornicom održava se u prostorima Filodramatike. Projekt je zamišljen kao predstava fizičkog kazališta u kojoj je naglasak stavljen na autorečina sjećanja, snove i refleksiju u kojima se miješa subjektivno i fiktivno, stvarno i performativno. Ova predstava u organizaciji Saveza udruga Molekula i kreativnog laboratorija suvremenog kazališta Krila, kao što sam naziv govori, održava se ispod scene. Predstavu možete pogledati sutra i prekosutra u 18.20 sati. Ulaznice možete kupiti na ulazu u Filodramatiku za 50 kuna, a zainteresirani se mole da se najave na mail info@krila.org. Predbožićni sajam rukotvorina održava se sutra 22. prosinca u prostorima Omladinskog kulturnog centra Palah. Kreativni će pojedinci izložiti svoje rukotvorine, među kojima će se naći mnoštvo proizvoda, od sapuna preko kozmetike do odjeće. Sajam svoja vrata otvara točno u 12 sati i traje sve do 20 sati. Vremenska prognoza za sutra je pretežito sunčano uz umjeren sjeverni vjetar i buru. Mjestimice čak i s jakim olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5 stupnjeva, a dnevna od 9 do 14. Sovu info uredila i čitala Dora Vujnović. Slušali ste Sovu info.